أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerimiz, dünkü dersimizde sizlere salih amellerin Allah-u Teala'dan yardım istemek için aracı yapılabileceği ve onlarla tevessül edilebileceği, yani işte onların yüzü su hürmetine, Türkçesi yüzü su hürmetine, onların yüzü su hürmetine Allah'tan bir şeyler istenebileceği veya sıkıntının açılmasının talep edilebileceği hususunda bazı ilimler söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vesair enbiyanın, evliyanın yüzü su hürmetini de istenir. Bu ehl-i sünnetin itikadındandır. Vehhabiler bunu kabul etmez ama Vehhabileri de kim kabul etmiş? Biz, onlar da kimse kabul etmez. Ama salih amellerle tevessül, yani bir insan bir doğru bir iş yapınca Allah-u Teala'ya o işi aracı ederek, ya Rabbi bu işi sırf senin rızan için yaptıysam beni de bugün düştüğüm bu dardan kurtar diye dua etmek hususunda zaten ittifak vardır. Onu artık selefisi ve abisi, herkes kabul ediyor. Çünkü Mevla vesile arayın. Vebtehu ile vesile. Sizi onun rızasına erdirecek, eriştirecek vesile talep edin buyuruyor. Vesile de umumidir. Mutlak zikredilmiştir. Mutlak efendim umumi mana verir. Ve böylece Allah indinde makbul olan her türlü vesileye başvurulur. Bu hususta işte ne dedim? Oruç. Tuttuğun oruç hakikaten haramlardan soyutlanmış, günahlardan arınmış bir oruç ise, işte o oruç geliyor, ya Rabbi diyor, dün o hadis-i şerifi okudum. Yani ben bunun yemesine, içmesine, şehvetine mani oldum. Yani bir gün boyu, bir ay boyu. Onun için sen bana izin ver de buna ben mahşerde işte sıkıntısına karşı, çünkü sıratı var, mizanı var, hesabı var. Efendim cennete girene kadar ne badireler atlatılacak. Burada ben buna şefaat etmek istiyorum diyor. Allah-u Teala da işte o senin orucun makbul bir oruçsa Allah-u Teala da o oruca şefaat hakkı veriyor. Çünkü orucun işte böyle bir farkı var yani. Rabbimiz hadisi kutsi'de Bukhari'de de geçer. En sahih kaynaklarda ne buyuruyor? Es-savmu li ve nezi bihi. Bütün amellerden kulumun nasibi olur ama oruç, aç kalmak, susuz kalmak sadece benim için olur. Başka bir efendim maksatla olmaz. Kimsenin kaşının gözünün hatırı için aç susuz kalmaz. Kalsa bile onun yanında yemez. Gider duvarın arkasına döner içer. Ya çünkü ama Allah Teala ki her yerde görüyor. Beni takip ediyor. Bilmediği bir şey yok. Sen o Allah'a iman şuuruyla bunu tutuyorsun. Efendim. Almanya'da çalışan işçiler anlatıyormuş ya Efendi Hazretlerine. Yani bizim yanımızdaki çalışan işte işçi arkadaşlar veya işte oradaki Alman ustabaşı falan. Ya ne enayi adamsınız diyormuş. Acıyoruz size ya yayın için falan. Yok ya biz oruçluyuz kardeşim sen deli misin sana ne? Sen kendini acı hangi cehenneme gideceksin onu düşünsene. Ondan sonra o da efendim birisi de acıdığından ona akıl veriyor yani. Ya diyormuş şurada kartonlar koliler var. Geç şu kolilerin arkasına. Ya orada seni kim görecek? Yani şimdi Hristiyan'ın, Yahudi'nin Allah anlayışı. Biliyorsunuz Yahudiler ne dediler? Allah gökleri 6 günde yarattı. Tamam Kur'an da öyle söylüyor. Ama cumartesi günü istirahata çekildi. Çok yoruldu diye. Tövbe estağfurullah. Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? قَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّهُمْ Gökleri, yerleri ve arasındakileri 6 gün demek. O zaman böyle güneş, ay yok ki. Gök yokken güneş mi olur? Gökleri, yerleri 6 anda, 6 vakitte yani 6 an diyor ama tabirde yem diyor. Yarattık. Ama bize hiçbir yorgunluk isabet etmedi. Ben yorulur muyum Allah buyuruyor. Habibim sen de şaşırttın değil mi bunlar ne dedikler? Fasbir alâ mâ yekûlû. Yani öyle laflar işitiyoruz ki tahammül edilemeyecek yani. Allah-u Teala Müslümanım diyen namaz kılıyor kılan adam evrime inanıyor. Allah bir anda kün feygün ol dedi mi olmaz diyor. Her şeyin bir sebebi var. Allah da onu ona bağlamış diyor. Yahu kardeşim, sebebe bağladıkları var. Sebepsiz halk ettikleri var. Her şeyi sebebe bağladıysa o zaman Allah ile beraber ham madde ezelden beri var demiş oluyorsun. Çünkü peki ilk yaratılanı nasıl yarattı? O zaman sen demiş oluyorsun ki Allah'la beraber devamlı bir mahlukta var. O zaman Allah'ın kadimliği, ezeliliği, sadece onun evveli olmayan zat olduğu kıdem sıfatı nerede kaldı? Sadece ona mahsus. O zaman her şey sebepli yaratıyorsa sebep sebebi gerektirir. Sebebin arkasında sebep aranır. Ne olacak o zaman? Sebep netice ilişkisiyle geri geri gittiğin zaman Allah Teala ol dedi oldu, yarattı demedikten sonra sen bu işi çözemezsin. Altından da çıkamazsın. Aristo olsan ahmak olursun yani. Bunun çözümü yok ki. Mutlaka halka, icada, ihdasa, var etmeye, yoktan var etmeye, sebepsiz halk etmeye iman etmen lazım. Yoksa Müslüman olamazsın. Ama bugün hacısı hocasında böyle konuşan adam rastladım ben. Namazda abdestli, ömreye gidiyor, hacca gidiyor. Önce iman et, iman et. Mevla yoktan yaratıyor da. Ondan sonra bize yorgunluk dokunmadı diyor Mevla. Ben niye yorulacağım ki istirahat edeyim? Yahudiler öyle söylüyor. Habibim sabret, sabret, sabret. Dediklerine ne yapacaksın? Allah'ı bilmez adamlar. İşte Hristiyanlar. Oğlu var diyor. Hanımı var diyor. Allah Allah. Ondan sonra kalkmış. Ki şurada ye diyor, seni kim görecek diyor. Hiç Allah'ı zerre kadar bilen adam. Şu arkadan geçiyor orucunu kim görecek der mi ya? Ve sebbih bihamdi rabbik. Kable tulu'işşemsi ve kable'l gurub. Ve min anâ illeyli fesebbih. Yani Habibim sen güneş doğmadan Sübhanallah ve bihamdiye devam et. Güneş batmadan Sübhanallah ve bihamdiye devam et. Gece saatlerinde tesbihata devam et. Niçin? Niçin? Çünkü tesbih demek tenzih demek. Tenzih demek Allah-u Teala'yı müşriklerin işte Fetealallahu amma yüşrikun der Kur'an. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun der Kur'an. Yani onların ortak koştuklarından Rabbim ne kadar da yücedir ve münezzehtir. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Tesbih bu demek. Yani sen tesbihe devam et. Ne demek tesbihe devam et? Efendi Hazretleri çok anlatıldı bu Sübhanallah'ın manası. Saatlerce anlattığına şahit oldum. Sübhanallah ne demek yani? Kimse bir şey anlatıyor. Süp süp süp süp çekiyor. Sübhanallah. Allah'a tesbih ederim. Yani Yahudilerin dedikleri iftiralardan münezzehtir. Hristiyanların iftirasından münezzehtir. Ateistlerin şirklerinden münezzehtir. Şanına yakışmayan her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Aziz Bayındır'ın Allah bilmez senin kimle evleneceğini, Allah ne bilsin evladım sözünden münezzehtir. Anladım. İslamoğlu'nun Adem Aleyhisselam babası var. Allah yoktan yaratmadı. Efendim sebebi var, gerisi var, evrimi var demesinden münezzehtir. Yani ne kadar batıl görüş. Efendim 14 asır evvelki gelen Kur'an bizi hiç yönetemez. Şu anda Kur'an hükümleri geçerli olamaz. Bunu değiştirmek lazım. İşte buna efendim format atmak lazım. Veyahut da işte ne diyorsun ona? Reform yapmak lazım. Sözlerinden, şirk sözlerinden Allah münezzehtir. Allah'ın Kur'an'ı da dosdoğrudur. Şer'i şerifi de dosdoğrudur. Hükümleri de dosdoğrudur. Yani zatının bütün buyurdukları, Habibinin sevgili peygamberlerimizin bütün duydukları haktır ve gerçektir. Hiçbirinde kusur, hata, noksan yoktur demektir. Sübhanallah'ın manası ciltler dolusu kitaplara sığmaz. Faziletleri de ona göre. Bir Sübhanallah temle-ül mizan, mizanı dolduruyor. Bak mizanı dolduruyor. Mizan ne kadar? 7 kat gökler yerler bir kefesi etmez. Bu mizan sevapla mı dolar? Hangi amel buna yetişir? Ama bir Sübhanallah. Ama dedi ey Davud. Ya Rabbi kulların sevabını, günahını tartacağın mizanı bir göster bana. Dayanamazsın ey Davut buyurdu. Ya Rabbi fazl-ı kereminle sen tahammül ettirirsin. Bana bir göster. Çok merak ettim. Bir keşfini açtı manevi gözün. Bir açtı baktı. Sevabımızın, günahımızın tartılacağı. Vel veznü yevmeyzil hak. Allah mizan indirdim diyor ya. Mizan haktır buyuruyor ya. Bir kefesi, kefe biliyoruz. Terazide iki kefe olur. İki göz. Bir kefesi gökler yerlerden geniş. Azametini görüp Davud Aleyhisselam bayıldı düştü. Dedi ya Rabbi bunu kim dolduracak sevapla? Hangi kulunun ameli salih yeter? Mevla buyuruyor ki ey Davud ben bir kulumu sevdiğim zaman işte mihek noktası burası. Ben bir kulumu sevdiğim zaman onun bir Sübhanallah demesine vereceğim sevap bu mizanı doldurur. Elhamdülillah derse kat kat doldurur. Allahu Ekber tebliğ ma beyne semavi ve arz. Gökler yerler arasını doldurur. Bukhari hadisleri şerifi. En sahih hadis-i şerifler. Niçin Sübhanallah'ta bu manalar var da onun için Sübhanallah Allah'ımızı böyle tenzih ediyor. Allah'ı tesbih etmek demek bütün şanına yakışmayan efendim felsefecilerin, efendim Yahudilerin, Nasara'nın, Mecusilerin, Budistlerin vesaire vesaire. Bu sapık Müslümanların, 72 frakı dallenin, bu 72 frakı dalle var ya bu. Şia diyor ki Kur'an eksiktir. Efendim Hazreti Osman onu çıkartmış, şu kadar ayeti çıkartmış. 10 bin küsur ayeti çıkartmış diyor. Allah Allah. E Allah Teala buyuruyor, inna lillahi hafizun. Kur'an'ı biz koruyacağız. Osman koruyamadı demek. Ya işte bak Allah'a, yani Müslümanım diyor, kıbleye dönüyor, namaz kılıyor, hacca umreye gidiyor. Velakin itikadında pislik var, habaset var. Onun için 72 fırkadan hiçbiri cennete direkt gidemez. İmanını kurtarsa bile, yani kafir olacak safhaya getirmese bile işi, mutlaka cehennemde inancının pisliği kadar yanıp da çıkacak diyor İmam-ı Rabbani. Çünkü hadiste İbn-i Mace'de geçer. Küllüm finnâr illâ vâhid. Onların küllüsü cehennemdedir 72'nin. Bir fırkayı naciye kurtulacak müstesna diyor. Ehl-i sünnetin de tamamı direkt cennete gidemez. O da günahına göre Allah'ın cehenneme atacakları var. Ama 72 fırkadan sabaha kadar namaz kılan var. Mutezile'de akşama kadar oruç tutan, efendim her gün hatim yapan var. Mutezile çok ibadet yapıyordu. Hariciler, bu IŞİD'in ağababaları yani gerideki Hazreti Ali'yi şehit eden zihniyet, çok ibadet yapmaktan, hamsofuluktan dinden çıkan hariciler, kilabunlar, cehennem köpekleri. Bunlar sabaha kadar o namaz oruç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadisine bunları haber verdi çıkacağını kendisinden sonra. Yahkuru salat, ehadukum salate ve ma salatim, siyam ve ma siyam. Öğle namaz kılacaklar, ey benim sahabem siz bile namazınızı beğenmeyeceksiniz. Öyle oruç tutacaklar, siz bile orucunuzu beğenmeyeceksiniz. Gidiyor orada adamın kafasını kesiyor. Ondan sonra da geliyor burada bir karınca, hurmanın içinde karınca çıktı diye gidiyor. Kaç senelik yola karıncayı yerine bırakayım diye. Böyle saçma sapan adamlar. Onun için Sübhanallah demek, batıl itikatlardan, Allah-u Teala hakkındaki yanlış düşüncelerden, sen Allah-u Teala hakkında hindi gibi oturup düşünemezsin. Sana vahiy indirdi. Kur'an, sünnet. Ehl-i sünnet ayetlere, hadislere bakarak bu efendim kotardı, bizim önümüze koydu. Şu anda hazır önümüzde, bizim itikat kitaplarımız önümüzde. Hepsi önümüzde. Daha yeni bir din mi çıkaracaksın? Ben dininizi kemale erdirdim diyor. Nimetimi tamamladım diyor. Kurban olduğum. Daha din mi arıyorsun? Bunda yenilik mi arıyorsun? Bunda reform mu arıyorsun? Bunda neyi anlamıyorsun sen? Neyi anlamıyorsun? Onun için tesbih çok önemli. Allah-u Teala tenzih, çok tenzih. Yani sahasını alan, yani saha alan. Şimdi ben burada konuşuyorum, burada bak etrafımda bir saha var. Allah Teala'nın sahası haşa mekanda münezzeh. Yani Allah Teala'ya ne yapmayacaksın? En ufak bir yani haşa bir yanlış inanç, yanlış fikir, yanlış şey bulaştırmaya çalışanlara sen efendim hemen o alanı temiz tutacaksın. Yok benim Rabbimle böyle bir şey diyeceksin. İşte bak. Sübhanallah mizanı dolduruyor onun için. Bu manaya baksana. Ama ne diyor? Ey Davud, ben bir kulumu sevdiğim zaman diyor. İşte o sevilmek meselesi. Yoksa sabaha kadar Sübhanallah çeksen, tesbih namazı kılsan, günlük her gün kılsan, sabah akşam günde iki kere kılsan, ki onda 300 kere Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber okunuyor. Velakin kurtaramazsın. Çünkü Allah seni sevmiyorsa. Niçin? Mutezile gibi, harici gibi, işte efendim Müslümanım deyip de böyle yanlış yanlış inançlara Allah hakkında efendim kapılırsan ne olacak ya? Kur'an'da buyurulan bir şeye inanmazsan, hadis-i şerifte buyurulan bir şeye inanmazsan, Allah bunu nasıl yapsın dersen haşa ve kella, sen nasıl kurtaracaksın? Allah'a sevilmenin yolu nedir? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Ali İmran suresinde Rabbim bunun da yolunu öğretiyor, gösteriyor. Habibim söyle o kullarıma. Sen inandık diyenlere, Müslüman olacağız diyenlere veya olduk diyenlere, siz Allah'ı seviyorsanız canımızdan çok, Dur öyle, boşuna iddia yok. İspat ister dava. Delilsiz kabul olmaz. Siz Allah'a sevdiğinizi savunuyorsanız ve iddia ediyorsanız, evet, kolay var. İspatı var. Alameti var. Fettebi'uni, bana tabi olacaksınız. Allah söyle diyor bunu Kur'an'da, Habibim söyle diyor. Bana uyacaksınız. Benim getirdiklerime iman edeceksiniz. Canım şöyle istedi, aklıma böyle geldi, kafam basmadı, öyle bir şey yok. Bana uyacaksın. Ben ne dersem olur. Adam da peygamber nasıl altın yüzü haram etmiş ya? Ne demek haram etmiş ya? Peygamber haram edemez ki diyor. Ya tabii ki Allah haram eder esasen. Ama Allah Teala helallarını, haramlarını onun vasıtasıyla bize duyurdu. Kimini Kur'an vasıtasıyla duyurdu, kimini hadis vasıtasıyla duyurdu. Sahih hadislerin, hadis-i şeriflerin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından çıkan kelamların, beyanların, ayetlerin ne farkı var bu itibarla? Çünkü Allah Teala buyuruyor, ben sana وَنْزَلْ عَلَيْكِ كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, bir kitap indirdim, Kur'an, bir de hikmet indirdim, sünnet diyor. Sünneti de ben indirdim diyor. Bu da ayet. وَمَا تَعْكُمْ رَسُولُ فَخُذُوا, Resulüm ne verdiyse alın diyor. Sana demiyor ki Kur'an'dan okuduğuna inanın, öbürlerine inanmayın. وَمَا نَعْكُمْ عَنُفَنْتُوا, neyi yasakladıysa vazgeçin diyor. Erkeğe ipeyi haram etmiş, altını haram etmiş. E sen daha burada onun yasak ettiğine nasıl vazgeçmesin? Ayet diyor sana vazgeçin. Efendim peygamber haram edemez. E peki Tevbe suresi? Ayet okuyorum adama. Aa, öyle de mi ayet var? Ya ne? Sen tıp okurken bunları okumadın herhalde. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ, Allah'ın ve Resulünün haramlarını haram kabul etmeyenler diyor. Kafirleri anlatırken. Peki Allah'ın haram ettikleri dese yetmiyor muydu? Madem zaten bütün ayetler yatıyor, Allah'a itaat edin, Resul. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Peki Allah'a itaat edin demek yetmiyor muydu? E Kur'an da zaten Allah'ın kelamıydı, bittiydi iş. Ama Resulüne itaat nerede? E hadislerde. Peki Allah'ın haram ettikleri nerede? E Kur'an'da. E Resulü haram etmiyor. Allah'ın haram ettiğini beyan ediyor. Sen Kur'an'ı Allah'tan direkt mi aldın? Yok. E madem Kur'an'ı Allah'tan o getirdi, e sana diyor ki Cibril bana da bunu getirdi. Ümmetimin erkeklerine şunlar haram diyor. Sen daha bununla neye itiraz ediyorsun? Neyi anlamıyorsun? Sanki Allah'la görüşüp Kur'an'ı sen aldın da, orada şahit ve hazır bulundun da, hadisleri duymadığın için itiraz ediyorsun sanki. Aynı Allah'tan Kur'an'ı da o getirdi. Bunun ne manası var ben anlamıyorum. Bir de böyle Müslümanlık çıktı. Kur'an Müslümanlığı. Kur'an Müslümanlığı demek dinsizlik demek ya. Sünnet Kur'an'dan ayrılır mı? Peygamber Allah'tan ayrılır mı? Hadis ayetten ayrılır mı? Kur'an Müslümanlığı Kur'an'ın izinde. Hey anasını ya. Bunlar, bu isimler aldatmaca, kandırmaca, milleti dinden çıkartmanın yolunu bulmuşlar. Ne Kur'an'da yoksa yok. E Kur'an'da yoksa yok. Kur'an'da beş vakit de yok. Üç de kılsan olur diyor bu sefer. E Kur'an'da zekat kırkta bir yok. E benim zaten zekat çok tutuyor. Param da çok. Kırkta bir yok zaten. Ver iki tane sadaka gitsin. E çünkü Kur'an'da bunların açıklaması yok ki. Kur'an'da neyi bulabilirsin? Kur'an-ı Kerim seni peygambere havale ediyor. O beyancıdır diyor. O açıklayacak diyor. وَنْزَلْنَا اَلَيْكَ الذِّكْرَ, ben sana Kur'an'ı niye indirdim? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ, İnsanlara ne indirildiğini sen açıklayacaksın, şerh getireceksin, tefsir edeceksin diyor. Bu Allah'ın kendi beyanı. Sen neden bahsediyorsun? Sen davan ne? Ondan sonra o İslamoğlu kafası işte Kur'ancılık, Kur'an Müslümanlığı dediler. Ondan sonra da İlhami Güler'i çıkartmışlar Hilal kanalına. Hilal kanalında efendim adam ne diyor? Adam diyor ki Kehf suresindeki şu ayetleri Kur'an'da değiştirmek lazım. Bunlara akıl ermez. Bu ayetler insanların kafasını karıştırır. Bu ayetleri değiştirmek lazım. E peki sen şimdi Kur'an Müslümanlığı diyen kanalsın. Bu ayetleri değiştirmek lazım diyen adamı ne çıkarttın bu sefer? Çünkü bunların Kur'an'da da duracakları yok. Esas mesele Kur'an'ı tahriftir. Ve tarihselcilik o zamana aitti. Bugün bunun hükmü geçmez. Adam işte diyor. Uzeyr Aleyhisselam'ı diriltmiş. Temsil, sembolik. Mehmet Görmez. Hep bu kafalar bunlar. Sembolik. Böyle bir şey yok. Onun için biz Allah bunların laflarından Sübhanallah diyerek tenzih ediyoruz. Bak beni Allah'a seviyorsanız Habibim söyle onlara. Dava delilsiz olmaz. Allah'a sevdiğini iddia eden kullarıma söyle. Fettebi'uni yuhbibkumullah. bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Kur'an'a tabi olun diyor mu? Diyor. İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbikum. Rabbinizden indirilen Kur'an'a tabi olun diyor. Çünkü Efendimiz gökten indirilmedi. Yerden doğdu. Bak, Kur'an'a tabi olun diyor. Peki Resulullah'a tabi olun diyor mu? E diyor. Ettebi'u leallekum tehtedun. Ona uyun ki hidayete eresiniz diyor. Kur'an'la peygamber ayrılır mı şimdi birbirinden? Ayet hadis ayrılır mı? Fettebi'uni. Bana uyun ki diyor yuhbibkümullah. Allah sizi sevsin. Bana uymayanı Allah sevmez. Ayet açık. Allahu gafur rahim. Allah bugüne kadar yaptığınız günahları affeder, bağışlar, acır. Tamam. Gavur imana gelse Allah kabul ediyor. Demiyor 80 senedir gavurdun, nerede dolaştın? Kul atiyullah ve atiyurrasul. Atiyullah ve rasul. Hemen peşindeki ayette ne diyor? Habibim söyle. Beni mi sevdiklerini söylüyorlar. Allah'a itaat edin. Farzlarda, vaciplerde, vahiyle, Kur'an'ın vahiyinde. Ve atiyurrasul. Peşine niye onu da getiriyor? Resulüme de itaat edeceksiniz. Çünkü ben sizle direkt konuşmam. Ben size görünmem dünyada. Kelamı işittirmem. Ben vahyimi ona gönderiyorum. Bu vahiy iki kısımdır. Kimini Kur'an'da gönderiyorum, kimini hadislerle gönderiyorum. Hepsini Cibril'le gönderiyorum. Fein tevellev, eğer yüz çevirirseniz, Kur'an'dan da yüz çevirirseniz, hadisten de yüz çevirirseniz, sünnetten de yüz çevirirseniz, feinallah la yuhibbul kafirin. Şüphesiz ki Allah o kafirleri sevmez diyor. Bak, Resul'e itaat etmeyenlere kafir diyor. Öbür ayette Nisa suresi, fe la ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Bütün ihtilaflarında, bütün tenazülerinde, çekişmelerinde, sana gelmedikçe, seni hakem tayin etmedikçe, senin hükmüne razı olmadıkça, on sonra ve yüsellimu teslima, işlerinde hiçbir sıkıntı ve bunalım geçirmeden, tam bir huzuru kalple ve şüphesiz şeksiz bir iman ile, tam ve yüsellimu teslima, tam sana teslim olmadıkça, Rabbine andolsun ki iman etmiş değiller diyor. Sen ne Kur'an'ın izinden bahsediyorsun, peygamberin izinden milleti ayırmak için ya? Kur'an'da duyunca bizim millet, aa Kur'an'ın izinde bu programı izleyelim. Sakın sakın sakın sakın. O TV8'in yaptığı şeyler bitmedi ya diğerceler. Yani o kadar efendim yarışmalar, bilmem neler, çoluğun çocuğun ne ahlakını bıraktı, ne bir şeydi. Şimdi de sahur programı, iftar programı da çıkarmış. Emre Dorman diye biri var. Aman ya Rabbi. İslam, Aziz Bayındır'ın baş adamı. O adam program yapacak. Konukları da kimler? Bir gün bilmem Hasan Onat, bir gün bilmem Mehmet Okuyan, bir gün Aziz Bayındır, işte neyse o çıkmış mı bilmiyorum. Bir gün Caner Tasla var. Oh! Suyundan da. Adamlar yani Allah Teala'nın sıfatlarını inkar ediyorlar. Hükümden inkar ediyorlar. Hadis-i şeriflerin mütevatirmiş, değil mi, sahihmiş, değil mi, hiç bakmadan toptan inkar ediyorlar. Kur'an, Kur'an, Kur'an, Kur'an'dan başka bir şey yok. Kur'an'da da beş vakitte namaz yok. Kırkta birde zekat yok. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyin ahkamının tafsilatı ve beyanı yok. Kur'an-ı Kerim'de şunlarla evlenilmez buyuruyor, özet söylüyor. Geri kalan daha nice evlenilmesi haram olanlar var, orada beyanı yok. Kur'an-ı Kerim'de yani daha böyle nice meseleler. Nice meseleler. Abdestin teferruatı yok, guslün teferruatı yok. Bütün teferruatı peygamber gönderdim size buyuruyor. Bu Kur'an öbür türlü olur efendim, 100 cilt, 1000 cilt kitap kim ezberleyecek? Anayasa 80 cilt olmaz. Anayasa 1 cilt olur. Ondan efendim ne olur? Duruma göre, zamana göre, zemine göre hükümler tesis olur. Bunları da kim beyan edebilir? Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan edebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarını da kim aldı nakleder? Sahabe-i kiram onu duyanlar nakleder. Sahabe-i kiramdan kim onlardan efendim bize nakleder, hükümleri beyan eder? Tabi-i nizam. Onlar dinlediler. Onlardan tebe-i tabi-i nizam. Böyle bir senetle, silsileyle bu iş bize kadar intikal etmiş. 1400 küsur senelik dini mübini İslam'ın bugün yeniliğe, değişikliğe, efendim, yeni yorumlara ihtiyacı olabilir mi ya? Yani biz Allah'a sevilmek zorundayız. Allah'a kendimizi sevdirebilirsek amellerimiz bizi kurtarır. Orucumuz kurtarır. Kur'an okumamız bize şefaat eder. Evliyaullah da şefaat edecek ama sen doğru adam olmuşsan, Allah izin vermese peygamber bile şefaat edemez. Benim iznimle şefaat var diyor. Sen Allah'ın izni kime gelir? Allah'ın izni ehl-i sünnete göre itikadı düzgün olana gelir. Çünkü وَلَا شْفَعُونَ اِلَّا الْمَنِ اِرْتَضَى. Melekler de şefaat edecek. Ama diyor benim razı olmadığımı edemezler. İş nereye gidiyor? Bu Necim suresi naatidir. Yok. Enbiya suresi naatidir. Necim suresindeki illa min ba'di en ye'zenallahu limen yeşâ ve erdâ. Yani Allah dilediğine ve razı olduğuna şefaat etmeleri için meleklerine izin verdikten sonra onlar da ederler diyor. O zaman burada zaten Allah'sız bir şey olmaz. Celle Celaluhu o razı olmadan olur mu? Peki o razı o kimden razı? Evvela imanını gözden geçecek, sağlam düzgün imana sahip olacak. Evvela iman. İmansız amel makbul olmaz. Ha eğer imanın varsa bu sefer amel. Amel yetmez. Amel iş yapmak demek. Kıldın, tuttun. Tamam herkes oruç tutuyor. Herkes namaz kılıyor görüntüde. Bunların hangisi salihtir, hangisi fasittir? Salih kabule elverişli demektir. Allah'ın razı olmasına liyakatlı demektir. Fasit de bozuk amel demektir. Şimdi bunun da iki tarafı var. Nasıl iki tarafı var? Bir kısmı efendim dıştaki şartları bozduğundan. Avretini setretmemiş, setre avret yapmamış. Kadının başı açık, kulağı açık, bana kılmış. Diyelim avreti örtmemiş. Erkek dizleyen göbek diz kapağı arası örtmemiş. Şortla kılmış. Ondan sonra dizinden yukarı çekilmiş. Secdeye giderken avret yeridir. Açılmış, gitmiş. Veyahut öbürü abdestini bozuk almış. Abdestini bozmuş. Veyahut da efendim abdesti alırken kuru bırakmış. Şurasını kuru bırakmış. Şurada bir yer. İğne ucu kadar kuru yer olsan guslü de olmaz. Abdesti de olmaz yani kusul gerekiyorsa. Tabii ki yıkarken her yerini yıkayacak. Abdeste de farz olan yerlerde iğne ucu kadar kuru yer bırakmayacak. Şimdi bunlar zahiri şeylerdir. Şartlarının birini ihlal ettiğin zaman, bozduğun zaman o amel fasit oldu. Bir de bunun manevi tarafı var da manevi tarafının çok tehlikesi çok büyük. Çünkü orada gösteriş girer. Allah için yaptığın işte birini ortak edersin. Şu beğensin, şu görsün, şu iş için, şu hürmet etsin, şu sevsin, şu para versin, şu kızını versin bilmem ne diye camiye gelirsin gidersin müftünün kızını alana kadar falan. Gerçi şimdi müftüler de camide kılmıyor herhalde de eskiden demek ki müftüler camide kılarmış da bu laf oradan kalmış da. Şimdi efendim nedir durum? Yani senin amelin Allah'ın rızasına uygun ve salih, salih vasfı her amelde olmaz. Hem dışındaki şartlar yerine gelecek, hem içindeki şartlar yerine gelecek, hem de kalpteki şartlar, kalpteki şartlar huzur, huşu, Allah Teala görür gibi ihsan makamı, el ihsan ve te'abudallah ke enneke terah fe ellem tekun terah fe ennehu yarak, Allah görüyormuşçasına ibadet edebilmen. Sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğünü bilmen. Yani bu mülahazayla. Tabi arada insandır yani kafa oraya buna gidiyor. Ama genel manada bu huzur olması lazım. Bu böyle olsa amel salih olur. Amel salih olunca onunla Allah Teala müracaat etmeye efendim bir yüzün olur. Bir sıkıntıda bir efendim müşkilde ne diyebilirsin? Ya Rabbi şu amelimi senin rızan için yaptıysam eğer yani ben öyle niyet ettim ama tabi senin kabulüne efendim mazhar olduysa o amelim hürmetine benim de bugün bu sıkıntımı efendim müşkilimi halleyle, oğlumu hapisten halas eyle, kızımı kanserden halas eyle gibi kendin için, sevdiklerin için dua ederken bir salih amelini araya koyup da aracı yapabilir misin? Yapabilirsin. Ama amelin işte Allah'ın rızasına uygunsa bütün bunda iş dönüyor, dolaşıyor evvela iman, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittiba, sünnete uygun olmayan hiçbir amel, hadis-i şeriflere uygun olmayan hiçbir amel makbul olmaz. Çünkü bana tabi olun ki Allah sizi sevsin diyor. Demek ki Allah Teala en çok sevgili Muhammed Mustafa'sını seviyor. Onun için onun enbiya arasındaki vasfı Habibullah'tır. Allah'ın sevgilisi. Bu sevgili sıfatında kim ona ne kadar uyarsa onu da o kadar seviyor. Sevdiğine ne kadar tabi olmaz onu o kadar sevmiyor. Onun için sünnetsiz, ehli sünnetsiz, hadis-i şeriflere riayetsiz, hadis-i şeriflere itikatsız Allah Teala hiçbir ameli kabul etmez. Bu kesin. Zaten amel yapamazsın ki yani. Kur'an'a bakaraktan namazdaki kıyam, kıraat, rükû, sücud namazın farzını bile Kur'an'dan tespit edemezsin yani. Nerede olduğunu tespit edemezsin. Neyin nerede okunacağını tespit edemezsin. Anladın mı? Sübhan Rabbel Azim nerede denecek? Rükûda denecek. Secdede Sübhan Rabbel Alâ denecek. Kur'an emrediyor. Fesebbih bismi rabbikel azim. Sebbih ismi rabbikel alâ. Fakat yeri neresi? Mahallini tayin etmek. Kaç kere? En azı kaç kere? 3 kere. Bunlar neye göre yani? Hiçbir şey elinde kalmaz ki sünnetsiz. Din kalmaz. Zaten dertleri din kalmasın. Dertleri din kalmasın. Milleti zehirlemek bütün kanallarda. Allah bereketlerini alsın. Allah ocaklarını kapatsın. Kurban olduğun Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete, hadis-i şeriflere, milleti efendim inkar ettirmek için yayın yapanlara, yaptıranlara, Allah'ın verdikleri fırsatları şu mübarek saatlerde Allah'ım ellerinden ehz eylesin, nez eylesin. Allah'ım bu millete, vatana, millete, ehli sünnete faydası olacak insanlara imkan ve iktidarlarını Allah'ım ziyade eylesin. Amin. Hayırlı sahipleri irsal eylesin. Çünkü bu din sahipsiz kaldı yani. Sahibi Allah'tır ama kardeşim, insanlar kendilerine dokunanda ayağa kalkıyor, dinlerine dokunanda çıt çıkartmıyor. Durum bu. Durum bu. Şimdi salih amellerinden tevessül edilir hadisini okuyordum dedim. Dün de o hadise başlamıştım. Buhari'de bu hadis-i şerif. Evet. Üç kişi, geçmiş ümmetlerden üç kişi bir yolda giderlerken efendim gecelemek için bazı rivayetlerde yağmurdan, bazı rivayetlerde akşam oldu tabi. Hayvanat, mahlukat da çok olur. Çöllerde, sahralerde. Bir mağaraya girelim, girersek yine derli toplu olur. Bir mağaraya sığındılar, girdiler. Tam o arada işte bu yağmurdan heyelan seyran. Yağmursuz da olur da gerçi. Bir kaya yukarıdan yuvarlandı. Geldi tam mağaranın ağzını kapattı. Eyvah! Ne hava kaldı, ne su kaldı, ne yemek kaldı. Dışarı çıkamazsan kim sana içeri girecek, sokacak? Hey gidi dediler. Üçü de tabii o zamanki hak dine mensup. Hak din sadece İslam zaten. O zamanda da İslam var. O işte hangi peygamberin şeriatinde iseler. Salih ameller, çünkü İslam'a uymayan da salih amel olur mu? Dinsizin ameli salih olmaz. Dediler ki sizi bu kayadan ancak salih amellerinizle Allah'a yalvarmanız kurtarır. Allah'a dua edeceksin ama bak Allah'a yalvarmanız demediler. Burada bir fark var. Bir salih amalikum. Salih amellerinizi aracı yaparak. Fark bu. Yani yaptığın bir iyi ameli devreye sokarak. Kurban olduğum senin bu amelimin hatırı için. Hatırlı bir amelin Allah katında var olacak ki o amelin hatırı için diyebilirsin. Allah Teala derse ki ne amelinin hatırı var, ne kendinin şerefi var. Hadi git ne konuşuyorsun. O zaman ne diyeceksin yani? Kaldın efendim belanın içerisinde çıkamazsın. Neyse üçü birden dediler. Hadi bir dua yapalım dediler. Ondan sonra bir tanesi açtı ellerini, dedi ki ya Rabbi işte dün bunu anlattım. Ben her gün anneme babama sütlerini sağıp içirmeden, karınlarını doyurmadan yatmazdım. Ama bir gün uzağa işim çıktı, dönene kadar annem babam uyumuştu. Ben de geldim sütlerini sağdım getirdim ama onları uyumuş buldum. Uyandırmaya da kıyamadım, süt çanağı elimde böyle bekledim. Çoluk çocuğuma da bir şey yedirmedim. Anamın, babamın uyan, belki aniden uyanırlar diye ben de uyumadım, sabahı sabah ettim. Fecir imsak oldu, onlar uyandılar. Ben de onlara içirdim. Kurban olduğum, eğer bunu senin rızan için, sırf senin için yaptıysam, böyle bir amelini ortaya koyuyor adam. Koymuş. Sen bu kayayı bizden aç, der demez, kaya biraz açıldı, Allah açıyor. Celle Celaluhu, fakat çıkmalarına göre kadar açılmadı. Genişlik yok. Biraz açıldı. Ama çıkamıyorlar. Şimdi dediler öbür ikisine. Şimdi siz dua yapın bakalım. Allah-u Teala'ya arz edeceğiniz bir salih ameliniz varsa. Şimdi kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Efendimiz anlatıyor şimdi. İbni Ömer Hazretleri bunu işittim diyor. Kulağımla Resulullah'tan. Buhari bu hadis. Buhari. Öyle Mehmet Görmez'den dediği gibi sembolik membolik değil. Hak bu. Evet. Ve kâle nâkaru. Diğeri dedi ki. İkincisi şimdiki söylüyor. Allahümme kânetli bintu ammin kânet ehabben nâs ileyye. Ya Rab, benim bir amcamın kızı vardı. Ben buna aşık oldum. Sevdalandım diyor. Ya kaya orada kapatmış. Ölmek üzeresiniz. Kaldınız orada nefessiz. Yani amcanın kızının ne işini anlatıyorsun ya? Olur mu? Dur bakalım şimdi arkası gelecek. Ona aşık oldum. Ama dünya işte biliyor musun? Aşık olan bunu bilir. Başka bir şey gözün görmez. Ondan sevgili bir şey değil. İnsanlar içinde yok. Fe erattu an nefsiha femtena'at minni. Dedim ki işte ilişkiye girelim. Efendim bir fırsatını buldum. Ona teklifimi sundum. O da benden geri durdu. Dedi olur mu ya? Haram var. Zina demeyiz. Allah yasak etti bu işi sen. Ne biçim teklif ediyorsun falan. Neyse. Hatta elemmet biha senetü minessinin fecaetni. Bir kıtlık senesi oldu. Onun da efendim durumu çok bozuldu. Nihayet bana gelmek zorunda kaldı. فَاَطَّيْتُ عَشْرِينَ وَمِيَتَ دِينَارَ عَلَا تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا. Ben de dedim ki al sana, sen istiyorsun işte. 5 ben sana 120. 120 dinar altın para. 120 dinar para vereceğim ama kendini bana teslim edesin. Gördüğünüz gibi punduna getirdi. İş sıkıntıya binince zor oyunu bozar hesabı. O kadıncağız efendim fefalet ne yapayım dedi. Açlıktan ölemem, çoluğum var şimdi veyahut da çoluğu çocuğu var yok onu bilmiyorum. Ama borcu var, harcı var, kıtlığı var, kuraklığı var yani. O da bu imkanı bana verdi. فَنْصَرَفْتُ عَنْهَا حَتَّى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ. Tam ona, onunla ilişkiye girmeme, zina etmeme hiçbir engel kalmadı. Efendim, tam zina yapmak üzereyken dedi ki لَا اُحِلُّ لَكَ اَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلَّا بِحَقِّهِ. Ben sana bu mührü, yani bekaret mührünü, kızlık zarını çözmeni, efendim, bozmanı helal etmiyorum. Ancak bunun hakkı var. Hakkı nedir? Nikahtır. O nikah içinde tabii aileler bir şahit olacak, şudur budur. Bunun efendim, o demek ki o noktada da nikah imkanı olmuyor. Veyahut da neyse bazı maniler var. Hal böyle olunca dedi ben zorumdan sana efendim böyle bir ne yapayım, ne edeyim, tamam o zaman dedim ama Allah'tan kork dedi. Tam yani bir ömür artık neyse ne kadar aşk çektiyse ulaşmak istediği efendim şeye ulaşmış. Bunun için de 120 dinar para da vermiş. Bütün imkanlar eline gelmiş. فَتِحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنَا وَيَحَبُّ النَّاسِ اِلَيْهِ. Bu yaşanır. Bu konuşularak anlatılmaz. Yani insanların bana en sevgilisi, ondan daha sevdiğim bir şey yok iken ben Allah'tan kork, bu helal değil dediği için ben vazgeçtim, kalktım efendim, neyse üstümü başımı giyindim efendim, uşkurumu bağladım ve teraktü zeybelledi ataytü ha dedi. O zaman ne yapacağız, altınları al madem falan. Ben dedim yok dedim, ben madem o altınları verdim sana dedim, kalsın efendim, daha da geri istemiyorum dedim. Allahümme in kuntu fealtu zalike ibtiga vecike fefruc anna ma nahnu fi. Ey Allah'ım, şimdi bak, herkesin bu kaya misali, kayanın mağaranın kapısına kapandığı durumda olduğu gibi sıkıntılı bir anı vardır. Olmuştur ve olacaktır. Ben dünya kadar mahkemeler, hapisler, süreçler, çok sıkıntılı günler yaşadım. Hepiniz yaşamışsınızdır. İsbidir, sana göre bana göre değişebilir. Bundan sonra da yaşayacak, mutlaka yaşayacağızdır. Kendimiz hakkında, çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz, sevdiklerimiz hakkında, vatanımız hakkında, memleketimiz hakkında, neyse. Mutlaka sıkıntılı günler bizi bekliyor. Zaten en zor zamanlar artık sekerat-ı mevt, ölüm sarhoşluklarına karşılaşacağız. Oradan çarşaf mı yırtacağız, yaka mı yıpratacağız, kolay mı can vereceğiz artık bilmiyoruz. Ondan sonra tabii iş geçti. Bu işler dünyada olur. Vefat ettikten sonra artık ne amelini ortaya koyacaksın. Zaten Allah Teala ahirette amellerini ortaya koyacak yani herkesin. ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü yaptıklarını bir bir haber vereceğim diyor yani orada. Şimdi sen burada Allah Teala'dan bir şey kopartmak istediğin zaman, kurban olduğumdan, zorla bir şey kopartamaz kimse Allah Teala'dan. Niye? Allah'a mı korkutacaksın haşa? Ama sen salih bir amelin olacak ki, bu salih amelinle de hiçbir şaibe karışmayacak ki, halisan li vecillah, sırf Allah'ın rızasına mahsus yapılmış olacak ki, sen bu ameli devreye soktuğun zaman işte buradaki kayanın açılması gibi senin de hayatındaki o sıkıntı keşfolacak, açılacak yani. Dedim ya Rabbi, ben tam zinanın eşine gelmişken, her türlü imkana sahipken, o kadar da para vermişken, en sevdiğim insanla halvet olmuşken, sırf sen Allah'tan kork, helal değil bu iş dediği için seni mülahaza ederek, o noktada çok zor, o noktada ben bu zinadan efendim kaçındığım bu amelim var ya, ben bunun için yapmıştırım. Kim görecek, kim edecek, kim ne edecek, zaten ona göre o imkanların hepsi sağlanmış yani. O görsün, o beğensin, vay ne takva adam, bak haramdan döndü falan. Bunu riyası olmaz ki. Kime ne anlatacaksın böyle işi? Ben eğer o ameli, bak şimdi burada zinanın eşiğine gelmiş, kadın öyle zorlamış, para teklif etmiş, kadın zor. Yani yaptığı işlerin de baş tarafı uygun işler değil. Ama konu zinanın eşiğine gelince kebair, en büyük bir günah gelmiş. Bu günahtan, büyük günahtan sakınabilme meselesi. Ben bunu niye bıraktım? Eğer ben bunu sırf senin zatının benden hoşnutluğunu ve rızasını istemek için, talep için yaptıysam, işte onun için ne diyorum Allah'a karşı? Ben böyle yaptım, sen de bana böyle yap. Bu amelim hürmetine. Evvela diyeceksin ki, benim böyle bir amelim var, Allah'a aşağı anlatılmaya muhtaç değil. Ama yani sünnet böyle, sünnet böyle. O amelini bir ortaya koyuyorsun, kurban olduğum. Böyle dinlemek istiyor yani. Bilmiyor mu ne yaptığını, ne yapmadığını, ne niyetle yaptığını. Sen bunu ortaya koyuyorsun, ondan sonra diyeceksin ki, ya Rabbi eğer bunu senin rızan için yaptıysam, zaten ondan sonra kabul olunduğu olunmadığını görürsün. Ben mesela böyle bir iki durum oldu. Baktım. Lan şu amelim diyorum, hacılık diyorum olmuyor. Hocalık diyorum olmuyor. 45 sene, 40 senelik vaaz ediyorum millete. Bu kadar insan namaza başladım bir de. Yani çıkaramadım. Sonra lazım değil şimdi bir şey söyledim. Bir şey çıkarttım. Yani bir şey Allah ile aramda bir şey buldum. Buldum ve onu devreye koydum. Elhamdülillah da o noktadaki yaptığım duada da kurtuldum. Yani şu an için kurtulduğumu gördüm. Zaten şu anda onlar da o kayanın açılmasını istiyorlar hoş. Ben de o noktada kurtuldum yani. Bir amel koydum ortaya. Ha nedir? Allah'la aramda canım. Yarın bir gün yine sıkışırım. Belki yine devreye sorarım. Sana ne anlatacağım? Ama şu anda bende gördüğünüz veya beğendiğiniz neler biliyor bilmem ne neler yapıyor şuna bunlar. Bunların birçoğu Allah'ıma sunacağım tarzdan sıfatlara sahip değil yani. Ama hepimiz bunu mülaza etmeliyiz. Bir amelin olmalı ki, ya Rabbi bunu eğer senin rızan için yaptıysam, aç bizden bu kayayı, bu zatın dediği gibi, biz de aç benden bu belayı diyebilmeliyiz. İşte ne oldu? فَنْفَرَجَتِ السَّخْرَةُ Kaya biraz daha açıldı. Biraz daha, yani o birincinin duasından sonra biraz açılmıştı. غَيْرَ اَنْنُمْ لَا اسْتَطِعُونَ الْخُرُوْجَ مِنَا Ama çıkmaya güçleri yok yine. Yani şu kadar açıl ama adam sığmıyor. Ama tabii ona göre hava, bir ümit arttı. Hava geldi, bir nefes geldi. Öyle ya, bir mağara, küçük bir mağaraya sığındılar. Allah Allah. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Kale sealis. Üçüncü dedi ki. Şimdi üçüncüye dediler, hadi bakalım. Bir daha açılırsa biraz daha, sen de duayı tutturabilirsen, biz bu kayadan kurtuluyoruz. Yoksa burası mezarımız olacak. Üçüncü dedi ki, Allahümme niste cartu cera fe ataytu mecra. Ya Rabbi, benim başıma gelen şöyle bir şey var. Ya ölümle burun burunalar, göz gözeler artık ha. Kayada hiç kimse onları orada bulamaz. Onlar da kimseye seslerini duyuramaz, bittiler. İşte o durumda insana ihlas geliyor. O durumda Allah'tan gayrileri gözden, kalpten, akıldan, fikirden çıkıyor, gidiyor. Allah'tan başka kalmıyor. Onun için ama Allah Teala da ne buyuruyor? Kullarım bana da bir salih amellerle gelin. Bir hayrınız olsun. Bir hasene takdim edin. Bir güzel amel önden gönderin. Dara düştüğünüz zaman ben size yetiştireyim. Onun için ne buyuruyor? İbn Adem evdi' min kenzike indi. Parandan, malından, hazinenden, stoğundan neyse. Bana emanet yolla. Bak Guta'da yetimler var. Bak Hindistan'da bu kadar fakirler var. Geçen bana haber geldi orada bir iftar verme münasebetiyle. Mesajlar geldi orada Seyit Ahvaz mübarek anlatıyor. Yani kızlar o kadar, kadınlar kızlar, oruç tutanlar o kadar aç ki Müslümanlar orada bir bölgede. Artık açlıktan Müslümanın kızı Hindu'ya kaçıyor. Hindu'ya. Dinsiz, kitapsız, kusursuz Cenab-ı Hak Hindu'ya kaçmak zorunda kalıyor. Demin ne dedim? Zor oyunu bozar. Onun için yetişmek lazım. Vermek lazım. Aramak lazım. Bak önümüzde mübarek geceler. 17. gece, efendim 27. gece, son 10 gecelerin tek geceleri, 10 gecelerin hepsi. Hayır yap, hasenat yap. Allah'a bir şey yap mübarek. Bir de kimseye söyleme, reklam etme, gizle. Şimdi böyle bağış yapanlar var. Bir teşekkür etmeye telefon ediyor. Adam suratına kapatıyor. Biz teşekkür müstür kardeşim. Ne beni arıyorsun ya? Ben Allah için yaptım. Ne güzel. Ne güzel. Ne ihlas. Mevla görmüyor mu? Kime verdin? Nerede iftar? 500 kişilik, 1000 kişilik. Doğu Guta'da bunca yetimler var. Efendim şu dünyanın her yerinde bu kadar muhtaçlar var. Myanmar'dan tut. Her yer. Bak. La harka ve la garka ve la seraka. Ne yanar, ne el alır, ne sel alır. Sakladığın para ya yanar, ya çalınır, ya gasp edilir, ya erir, ya tükenir. Ya sen ölürsün, onu bırakırsın. Ya önceden o gider, efendim sen kaçırırsın. Ortayı ve cemaatekûr ile. En dara düştüğün anda, en muhtaç olduğun anda ödeyeceğim sana, ödeyeceğim. Ben zengin Allah'ın paranı yemem diyor. Bak işte bir hasene takdim et, bir hayır takdim et, bir salih amel yolla. Ahirete yolla. Önceden yap ki en dara nerede düşersin? Orada kabirde sual cevap meleklerine karşı, kabir azabına karşı, sırattan geçememe tehlikesine karşı, mizanda sevap günah tahtın günahın ağır basma tehlikesine karşı, Havz-ı Kevser'den kovulma tehlikesine karşı, cehenneme atılma en büyük bela, Tamme-i Kübra, ulu bela geldiği zaman. Sen şimdi فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى İnsan ne amel ettiğini o zaman hatırlamaya başlayacak. Büyük alamet, kıyamet, en büyük bela koptuğu zaman. وَبُرُزَّتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى Artık gözü gören herkes cehennemi aşikare görecek. Azabı gördükten sonra, cehennem kürledikten sonra ne hayır yapacaksın? Ne oruç, ne namaz, ne zekat, ne fitre, ne fidye, ne... Bitti! فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَاَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَح۪يمَ يَلْمَوْا Dünyayı tercih eden, peşin uyku, peşin lezzet, peşin zevk, oruç yok, namaz yok, ibadet yok, sadaka yok, zekat yok. He, dünyayı tercih ediyorum abi. Peşinciyim ben. Azdı kudurdu. Dünya hayatını tercih ettiyse, sığınacağı, anasının koynuna sokulur gibi cehenneme sokacağım diyor. Öyle atacağım diyor. Men khafe makame rabbi ama ben Allah'ın huzurunda duracağım, hesaba çekileceğim dedi. Ve nehen nefsi an leva, nefsini keyfinden engelledi. Bak tam zinanın eşiğine geldi. Allah'tan kork dedi. Allah var dedi, huzurunda duracağım. Zinadan çekildi adam bak. Ya Rabbi bunu senin için yaptıysam dedi. Bu fedakarlığı hadi şu kayayı aç bizden dedi. Biraz daha açıldı, görüyor musun? İşte onun için bir şey yapacaksın ki Allah sonra da onu aracı yapacaksın. Şimdi üçüncüsü dedi, ya Rabbi ben işçiler tuttum. Fâtaytum ecrohum, ücretlerini onlara verdim. Gayra racülün vâhid terakellezîle uvedâbe. Bir tane işçi parasını almadan gitti. Ben de adamı bulamadım. Eskisi gibi değil ki, cep telefonu mu var, bilmem ne mi var, kayıt mı var, kuyut mu var adam. Geldi götürü işçi, bilmem ne bıraktı. Adam nerede bulacaksın bir daha? Şimdi bile bulamıyorsun bazı işçiyi. Ondan sonra... فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ Ben şimdi onun parasını ayırdım. Kaç liraydı? 100 lira. 100 dirhem diyelim. Herkesin parasını verdik. Felanca nerede çalışmış? Yarıdan bıraktı. Neyse işte falan. Hakkı ne kadar? Şu kadar. Adam yok. Kime vereceğim? Dedim ben onun parasını bari çalıştırayım. Onun kar için. Ha. Hatta كَثُرَتْ مِنُ الْاَمْوَالِ Malları çoğaldı. فَجَانِي بَعْدَحِينَ Epey zaman sonra çıktı geldi. فَكَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَدِّي لَيْهِ اَجْرِ Ey Allah'ın kulu dedi ya. Ben o zaman ücretimi almadan gittim. Şimdi sıkıştım geldim. Ücretimi ver. Fekultulu ben ona dedim ki küllü ma tera min eclike min el ibili vel bekari vel ganemi vel rakik. Bak dedi şurada develer var. Şurada inekler var. Şurada koyunlar var. Şurada köleler var. Bunların hepsi senin parandan hasıl olan üretim neticesinde Allah bereket vermiş. Bunları ben çalıştırdım senin paranı. Yani çalıştırdım da demedi de baştan. Bunların hepsi senin dedi. Fekale ya Abdallah la testezibi. O da bana dedik, ey Allah'ın kulu lütfen dalga geçme. 100 kuruş mudur nedir? Benim günlük ücretim, ben bir gün çalışmışım. Benim ücretimi ver, benden alay etme. فَكُلْتُنِّ لَا سَيْسُبُكَ Yok ya, ne alayı ya? Ben niye alay edeceğim seninle ya? فَاَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مُنُ شَيَا O da, nasıl oldu dedi ya? Ya nasıl oldu? Senin parandan bir koyun aldım. İşte orada paran kaç koyun alıyor? 3 koyun. 3 koyun doğurdu. Ondan bir tane sığır aldım. Onlar çoğaldı. Sen senelerdir gelmedin. Aa bu mallar sahraya sığmıyor. O da diyor hepsini aldı götürdü diyor. Bir tane bile bırakmadı diyor. Yani hani insan der ki lan şu kadar da sen bundan mesai sarf ettin, meşgul oldun. İki inek de sana mübarek adam. Tam bir işçi yani. Ondan sonra efendim ne adam dedi ki tamam benim malımsa benim malım sana ne vereceğim dedi. O da haklı yani. Efendim hakkını almış, haksızlık demiyorum da. Bir şey bile bırakmadı diyor. Hadisteki ifadeden yola çıkarak bu şeyi yaptım, nükteyi. Ondan sonra aldı gitti. Şimdi ben bu adamın parasını kenara koyabilirdim. Geldiği gün 100 liraysa 100 lira olarak geri verebilirdim. Ben bunun ineğiyle, koyunuyla, sığınıyla uğraşma muhtaç mıydım? Değildim. Kendi işim vardı ya. Ya Rabbim kuntu faaltu zalike ibtigaa vecike. Fefruc anna manahu fi minadi sahrati. Ben bunu sırf senin rızan için yaptım. Bana kim ne diyecek ya? Adama da desem ki ne ücreti ya, ben seni tanımıyorum, kaç sene olmuş desem. Adam ne diyecek yani? Neyle ispat edecek de? Ben hem parasını ayırdım, ayırmakla kalmadım. Bir de çalıştırdım. Dünya kadar adama mal verdim. Kim verir ya? Kim verir işte? Müslüman verir. Ben bunu sırf senin rızanı aramak için yaptıysam bu kayayı aş bizden dedi. Fem feraceti sahratu fekaracu yemşun. Bunu Resulullah buyurdu. Bu sembolik değil. Sahih hadis. Kaya birden bir açıldı. Zaten üçüncüye açıldığı zaman bunların çıkmaları kolay oldu, müyesser oldu. Çıktılar, oh, gökleri gördüler, semayı gördüler. Bir nefes aldılar ve böylece elhamdülillah dediler. İşte yani şu Ramazan günde size diyeceğim, anlatmak istediğim dünden beri Rabbimize orucumuz bize şefaat edecek nitelikte olursa, Kur'an tilavetimiz, hatmimiz, kıldığımız teravihimiz, tabii ki bunlar fedakarlık istiyor vakitten, zamandan. İşte çoğunuz çalışan işçi memur kesimisiniz. Tabii ki geceler çok kısa. Teravide kılıçmıyorum. Yatman 12, kaldırıyor, kalkıyorsun 2.30-3 en geç. Yani bunlar fedakarlık istiyor uykudan, işte nafakadan, işte şundan bundan. Efendim zekat sadaka verenler işte malından, mal canın yongasıdır. Et kesilmiş gibi oluyor diyor adam ya. O kadar zoruma gidiyor ama veriyorum yine de diyor. İşte verebilmek. Bunları Allah için yapabilmek. Bir içindeki dışındaki şartlar fıkha göre. Onlar ayrı. Bir de bunun ruhuna ve şuuruna erebilmek. Yani sıkıştığın zaman ya Rabbi bunu senin için yaptıysam eğer kurtar beni bu beladan diyebileceğim bir amelin var mı? Ve bunu dediğinde acaba açılıyor mu o bela? Kurtuluyor musun? O sana dünyada bir müjdedir ki demek ki bu amel seni ahirette de kurtaracak. Çünkü dünyada kurtaran ahirette haydi haydi kurtarır. Demek dünyada da bu beladan, hastalıktan, neyse mazarrattan bir salih amelini araya koyup Allah'la aranda bunu yapabildiğinde kabul eseri görüyorsan ne mutlu sana, bahtiyarsın. Onun için salih amellerimizi artıralım. Hele Ramazan-ı Şerif'te salih ameller aman ya Rabbi sayısız. Ramazan Risalesi'nde bir bölüm ona ayırdım. Ramazan-ı Şerif'te faziletli ameller. Okumuyorsunuz. Ya insan bak çok önemli 10 gününe geceler geliyor. Ya o günlerde bari yapalım ya. Her gün 20 gün geçiyor ya. O günlerde yapalım. İnşallah ondan da bir ders yapmak istiyorum. Tabii 10 günler gelmeden yapsam da insanlar bir şey olmasa 10 günde mi? Son gün yapıyorum. O zaman adam diyor ama hasta ziyareti Ramazan bitti ya, son gün söyledin. Cenazeye katılmak son gün söyledin. Sadaka son gün söyledin. Ya mübarek ne son gün söyledim? Okuyun ama işte yazsak da okumuyorsunuz. Mecbur konuşmak icap ediyor. Sohbetin tesiri başka. Bu itibarla inşallahurrahman bu derste de sizlere salih amellerin önemine dair bu mühim hadis-i şerifi rivayet ettim. Allah Teala cümlemizi salih amellere muvaffak eyleye. Bu mübarek gece 16. gece bir insan teravih namazını bu gecede eda ederse yahrucu min kabri ve yunadi, kabrinden çıkarken Allah ona nasip eder. Ne demeyi buyurur? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü diyerek çıkmayı nasip eder. Bu ne demektir? Diyerek ölmeyi nasip etmiş ki diyerek kabirden kalkabilirsin. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksin. Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Nasıl dirilirseniz mahşere öyle haşredileceksiniz. Onun için bu çok büyük müjdedir. Ve ektubullahu le beraten necat minen nar beraten duhul fil cennet. Allah ona cennette girme beratı yazar, cevaz, vize verir. Bir de cehennemden kurtuluş fermanı beratı yazar. Teravihi de ihmal etmeyelim. İnşallah salih amellerin başında gelir. Geçmiş günahları bütün mağfiret ettirir. Ama bütün mesele ya Rabbi senin rızan için yapabildiysem şuuruyla, yapacağım şuuruyla efendim amellere müsaarat etmektir. Bu amellere koşmak cennete şimdiden talip olmak demektir. Allah-u Teala taleplerimizi yüce huzuruna arz edilecek ve dualarımızı yüce huzurunda kabul edilecek ehliyet ve liyakata sahip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme.